ଜଗତରଗା କେଣେ ସୁନ୍ଦର ନା ଜଗତରଗା କେଣେ ସୁନ୍ଦର ନା ଜଗତରଗା ଜଗା ଘର ପୁରୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପୁରୀ ସରଗପୁର ହେ ଜଗା ତୋର ଗାଁ ଜଗା ତୋର ଗାଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତାର ନା ନା ପୁରୀ ମୋ ଜଗା ଘର ପୁରୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପୁରୀ ସରଗପୁର ହେ ଚକ୍ର ଧରି ଡାକୁଛି ଆଦରି ଯାଚି ଦେବ ବର ସେ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଜଗା ତୋର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତାରନା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି ଡାକୁଛି ଆଦରି ଯାଚି ଦେବ ବର ସେ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଜଗା ତୋର ଗାଁ ତାର ନା ଜଗା ତୋର ଗାଁ ନୀଳାଚଳ ତାର ନା ନା ପୁରୀ ମୋ ଜଗା ଘର ପୁରୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପୁରୀ ସରଗପୁର ହେ ରଖିଛି ତୋ କର୍ମ ହିସାବ ଜଗା ଶେଷରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେବରେ ଜଗା ପୁରୀ ମୋ ଜଗା ଘର ପୁରୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପୁରୀ ସରଗପୁର ହେ ରଖିଛି ତୋ କର୍ମ ହିସାବ ଜଗା ଶେଷରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେବରେ ଜଗା ଜଗା ତୋର ଗାଁ ତାର ନା ଜଗା ତୋର ଗାଁ କେଡ଼େ ପବିତ୍ର ତାର ନା ନା ପୁରୀ ମୋ ଜଗା ଘର ପୁରୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପୁରୀ ସରଗପୁର ହେ ଜଗା ତୋର ଗାଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ତାର ନା ନୀଳାଚଳ ତାର ନା ପୁରୀ।